Egunon zuri. Bon, elkarrek aldatzen du lekuz, etxez, eganen dugu. Baiona tipitik, hemen San Andresetik joanen ziste gubernorera, katedral ondora. Ba, nora susen eta zendako? Bo, susen, dioten gira gubernor karrikarat, bai, behatzi garen zenbakian. Hori da zinez medietekaren ondoan edo katedralaren ondoan. Eta zerratik, bo, erran behar da, ez da erresa, erabaki bezala horretu behar da, elkar sortu zutelarik, mila behatzigun eta hidrogo eta mabian, astapenetik Baionatik ean zen. Eta orduan, zerratik joan gira, arrazoi ekonomikoen gatik, garko lekuan ez ginuen horreka ekonomikoa lortzen. Da uste duzu lekuaren gatik dela? Bai, zeta azken urte hauetan, Baionatikia biziki ustu da, komertxio klasikoak joan dira Baionatikitik. Eta konturazen ginen ere, bazelarik pesta bat, edo rubi matxa bat, edo zuen gauza, pesta egiteko parada bazelarik, Baionatikia bai betea zen, gure bezeroak ez ziren entorzen. Fain, ez ginen xifrelik egiten. Eta kontrarioa ere, bazelarik gauzak antolatuak, braderi bezalakoak Baion handian, hor ere, baxa mortua zen gure dendan. Eta orduan, bai, ohartu ginen, Baionatikia txarra zela, badira ikasleak, bai, egia da, baina gero eta gutiago erosten dituzte liburuak, liburu denda batean hasteko. Espero dugu, Baionatikian izanik, pasaiak gehiago izanen dugula, eta nunbait ere irresago izango da horreka aurkitzea, tipitu baitugu gure estoka, eta zure txarrez gure lan taldea. Diruak galtzen zinutan? Baionatikian, diruak galtzen eginen, urtez, bai. Urtako aldaketa? Bai, eta bai, badugu talde bat gira, elkartaldea egoaldean eta iparaldean da, eskori reusuan. Horai arte sustengatu gaitu eta segitzen du, baina egiara ere egoera ekonomikoa oso zaila dela ego eskolarrean ere. Eta ezin dela urtero dirua galdu eta horeka ekonomikoa behar dugu atxeman. Nok hartzen du deliberua? Elkar Baionak edo elkar... Eta bakia hartzen da algarrikin. Ni naiz hemen geranta, baina ez naiz bakarrik. Talde batean gira eta orduan biztan da egoaldeko zuzendaritzarekin eta bakia hartzen dira. Baina zuek beste aukera bat ikusten zinuten edo bortxatuak ziste hau hartzea? Ez gira behartuak, dena den nik dut aurkitu, hemen kokapen berria hori Office du Commerzeko lehen dakari esker, eta hori banuen harreman hori Office du Commerzen ari naizelako, ere diru zain bezala, eta ni aurrek desmartxak egin ditut. Baina biztan da, jakin behar da, dirua galtzen dugula, eta orduan zuzendaritzaren pixua oso importanta da, beraiek gaituzte bizirik atxikitzen. Erbaki zaila, egan duzu, joaiten ziste gubernor karrikara, uste dut lokalak erdia eginen duela, ondorioak baditu ere zuen ekipan, zer dira ondorio zuzenak? Erdia baino gutxiago ere ez, eta eren bat izan dena, urrengo kokapenean, eta lan taldea tipitu da, bai, biez, du amak ginen urte astapenean, bo, dianik iru dion dira, eta beste bi diongo dira, behor kasik erretretarat. Kasik erretu dut, eta behar ba, langebezian egonen dira, pixka bat erretretara hartu emean, beste bi diongo dira bai. Hori zaila izan da? Bai, logikoa da. Gainerat, aitortu behar da, langile guziek anitz implikatu direla azken urte hauetan, bat egiten zuen gure elkarrek duen filosofiarekin, eta bai, beti pena da, pertsona batzu kanporatzea arrazoen ekonomikoen gatik. Eta pentsatzen duzue, gubernar karrikan, lokal tipiago batekin, talde tipiago batekin, horreka ekonomikoa txamaiten alko dela, suposatzen dut? Hori da gure parioa. Parioa da horreka ekonomikoa txamaitea, pasaiako jendigiago izanen baitugu, normalean ikusten dugu. Hango karriketan jendik pila bat bada. Eta gehiago saldu behaz? Hori da gure onak izan beharko gira, gero, eta errain edu ere gure lana alatuko dela, eta Baionatik ean izanik, anitz merkatu publikoekin eginen, edo libutegiai erantzuten, merkatu publiko erantzuten, eta galdu ginoen pixka bat urbiltasuna bezeroekin, eta hor lortu beharko dugu. Urbiltasun hori, serbitxoa hobetu behar dugu, eta espero dut, bai, lortuko dugula diendi birria ere orkitzen. Zailtasun ekonomikoak aipatu dituzu, ikasleak bat dira, egan duzu ez dute hainbeste erosten liburutegian, liburua krisian da? Christian da, bai, erran behar da ere, diausten nahi dela, men ez azkarki, baina, bai, pixka bat, diausten nahi da liburuaren lekua. Internetaren eragina da hori? Bai, badira, bon, gero erran behar da, lehenik badira beste hasialdi batzu, jokoak adibidez, hori ez ginuen behar bat dola goetan marrote. Horai, hasi da, ikasleek ere numerikoa erabiltzen dute, jakin behar da, beraien burua emaiten dute harik fakultatean, badutera USB-gako bat eta hortan liburu guziak, horrek ere egiten du, gutiago erosiko dutela gero, eta interneten erositen dute ere, nik entzun dut ikasle bat erraiten egun batez, behar zuen kodigo bat erosi, zuzen bidean, eta errantzion lagunari, oh, sobera pixua da hartuko dut Amazonetik. Peio, liburua gutiago erosten da, eta euskarazko liburuaz, eta zuek ere euskarazko liburuaz saltzen duzue, hori oino gehiago impactatua da? Me hori galera hona da, susen ezakit, ez dugu nehurtzen hori, eta berko diteki egun batez nehurtu, me berba ez bakrik elkerren mailan, baina ipar eskualeriko merkatua, euskarazko liburuekin. Zuritxarrez, azken denboretan kukuska libuden da garazin, edo eki libuden da ere, edo beste batzu etxiziren, eta euskarazko liburuak proposatzen zuten, ez dugu ikusi elkar bai honan, gehiago saldu dugula, horren, ezakit zertan den honen kontsumoa. Eta hainit saltzen da euskarazko liburua, elkarren? Ez da hainit saltzen, eta horrek du eginen ere, beti izanen dugula zeltasuna ekonomikoki gauzak horrekatzeko, eta gure autua da euskarazko liburuak aurkeztea, eta hauek gutxiago mugitzen dira, hemen, ipar eskolerian nire ustez, naiz aditu bat, hemen, idurizen zait, euskara hezkuntzaren kalitatea askitik adela, jende anizek bakite itzikiten, eta men irakurtza beste oska bat da, eta jende gutik irakurtzen du euskaraz. Zabaltzen panoko karrikan, largoi garen amarkadan, elkar gero, ganduzu baionatik ian, bon, liburu den da, baina ez bakarrik, da ere euskal zalen topaketa gune bat, senditzen duzu badela gaur egun, eta alabaldi bada ukanen duzu gubernak karrikan? Bai, uste dut baietz, eta bon, egera ere aitortu behar dela eskual musikaren pixua tipitu dela, hori asinizearik dola goi urte, of, senditzen zen eskual musikak bazula kriston pixua gizartean, eta jendea etortzen zen ere horren bira, kontxiloak, hori behar bat tipitu da, mehan bit gira euskual kulturaren etxea peska bat, Jende aniz etortzen da gure dendara diakiteko makila bat eskaini behar dute lagun bati eta nahi dute euskaraz ezari esaldi bat, eorzketak baituzte eta esikatzen dute, gauza anizetan gira erreferentzia importante bat, eta orduan pentsatzen dut txikiteko dola bai. Eta bukatzeko, Peio Duhalt, jadanik tipitu zinuten, erdia petika zinori alokatzen zinuten, jabe ziste lokal hauetaz eta zer eginen duzue? Bai, gaur egun jabe gira, baina ari gira saltzen. Ari gira saltzen eta han gubernor karrikan ez gira jabeak izan den. Erabaki hori hartua izan da, arrazun ekonomikon gatik, salmenta horrek sortuko du ez uizko beneficio bat lagunduko gaituna. Baduzu eroslea jadanik? Bai, atxeman dugu, alokatzen ziguna, ez bere enpresa, da U-Express bat, honen gerentak bere maztearekin erabakitu erostea, ez bere denda handitzeko, diabetasuna ukaiteko. Biodialt, minesker, eta besantza hon zuen lokal berrian. Minesker, zuri.